Na zegarach właśnie wybiła północ, to już piątek, 20 dzień stycznia. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie ostrzeżenie przed marznącymi opadami deszczu. Powiemy też o trwającym w rządzie przeglądzie resortów i zmianie Warty na stanowisku prezydenta USA. A na początek ostrzeżenie od synoptyków. Przed nami marznące opady deszczu. Na chodnikach i ulicach zrobi się ślisko. IMGW wydało alarmy przed gołoledzią dla większości kraju. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują dla województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego. Ślisko będzie też w części Dolnego Śląska, w województwie lubuskim i opolskim. Dla tych rejonów wydano żółte ostrzeżenia pierwszego stopnia. Na krańcach południowych obowiązuje z kolei ostrzeżenie przed silnym mrozem. Przeglądu resortów ciąg dalszy. Dziś premier Beata Szydło spotka się z ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobrą oraz koordynatorem służb specjalnych Mariuszem Kamińskim. W środę szefowa rządu rozmawiała z ministrami obrony oraz spraw wewnętrznych i administracji, a wczoraj z szefami resortów rodziny, pracy i polityki społecznej oraz zdrowia. Premier Beata Szydło powiedziała, że minister Konstanty Radziwiłł przyniósł na spotkanie projekt likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Podkreśliła, że reforma służby zdrowia nie jest łatwa, ale wszyscy na nią czekają. Naszym celem jest oczywiście zmiana systemu tak, ażeby przede wszystkim zabezpieczyć potrzeby pacjentów. Minister Konstanty Radziwiłł wyjaśnił, że w połowie przyszłego roku wejdzie w życie ustawa o sieci szpitali oraz ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej. Kończą się też prace nad ustawą o Narodowej Służbie Zdrowia. System będzie finansowany z budżetu państwa, a w związku z tym również zmieni się struktura organizacyjna płatnika, zniknie Narodowy Fundusz Zdrowia. Z kolei minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zapowiedziała podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do poziomu połowy minimalnego wynagrodzenia. Sytuacja Funduszu Pracy pozwoliłaby na sfinansowanie wyższych zasiłków dla osób bezrobotnych. Minister Rafalska dodała, że jednym z priorytetów jej resortu jest usprawnienie działania urzędów pracy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Długimi owacjami tysiące Amerykanów powitały Donalda Trumpa w Waszyngtonie na koncercie inaugurującym jego prezydenturę. Ceremonia zaprzysiężenia 45. prezydenta USA wieczorem czasu polskiego. Tym samym do historii przejdzie prezydentura Baracka Obamy. Opinie na temat 8 lat jego rządów niekiedy są skrajne, ale w jednym eksperci mówią jednym głosem. Obama był jednym z najbardziej charyzmatycznych przywódców świata. Jego przemówienia porywały tłumy. Prawdziwa siła naszego narodu nie pochodzi od siły naszej broni czy wielkości naszego bogactwa, ale od trwających ideałów, demokracji, wolności, szans i nieustępliwej nadziei. Barack Obama jest niewątpliwie jednym z tych prezydentów Stanów Zjednoczonych. Ekspert do spraw wizerunku dr Mirosław Oczkoś. Którzy mają charyzmę, jest fantastycznym mówcą, fantastycznie potrafi zjednać sobie dowolną ilość słuchaczy. W swoich zachowaniach, w swoich wystąpieniach dwie cechy. Amerykanista dr Tomasz Płudowski. Z jednej strony on był bardzo czytany, czy taki typ intelektualisty, ale z drugiej strony nie był przemądrzały i gdy ludzie go słuchali, nie mieli wrażenia, że on się wywyższa, tylko że po prostu jest skromny. Jeśli jest ktoś, kto nadal wątpi w to, że Ameryka to miejsce, w którym wszystko jest możliwe, jeżeli wciąż się zastanawia, czy marzenia ojców założycieli są żywe, wciąż kwestionuje siłę naszej demokracji, jeśli jest ktoś taki, dzisiejsza noc jest odpowiedzią. Jak podkreślają eksperci, do historii polityki i politycznego marketingu przejdzie hasło pierwszej prezydenckiej kampanii Obamy Yes, we can, tak możemy. A zgodnie z tradycją Barack Obama zostawi na biurku w gabinecie owalnym list do swojego następcy, którego treść pozostanie tajemnicą. Śnieg paraliżuje Hiszpanię. Pod Albacete na południowym wschodzie Półwyspu Iberyjskiego w zaspach utknęło 5 superszybkich pociągów. Nieprzejezdne są autostrady w Walencji i Andaluzji. Śnieg odciął drogi dojazdu do co najmniej 4 miast. Pociągi AVE przewożące 1500 osób utknęły między Albacete a Alicante, znanym nadmorskim kurortem nad Morzem Śródziemnym. Ich pasażerowie skarżą się, że w wagonach nie ma światła ani ogrzewania. Zdjęcia przedziałów oświetlonych tylko telefonami komórkowymi zamieścili w sieciach społecznościowych. Dyrekcja Hiszpańskich Kolei informuje, że drogę do zasypanych pociągów torują pługi śnieżne. W okolicach Alicante, gdzie śnieg spadł po raz pierwszy od 100 lat, nieprzejezdnych jest ponad 30 dróg, w tym 3 autostrady. Zaspy utworzyły się też na autostradach w Andaluzji, między innymi pod Malagą i Kadyksem. Administracja kraju Basków na północy Hiszpanii zdecydowała, że pługi śnieżne będą tam pracowały przez całą noc. Synoptycy informują, że na poprawę pogody trzeba będzie poczekać w Hiszpanii do przyszłego tygodnia. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Zima we znaki daje się też i u nas. Jak już ostrzegałem, w wielu miejscach kraju nad ranem może spaść marznąca mrzawka, a to oznacza gołoleć. Dlatego kierowcy i piesi powinni szczególnie uważać. Temperatury minimalne od minus 16 stopni na krańcach południowych do plus 1 nad morzem. W ciągu dnia bez większych zmian, nadal sporo chmur i opadów i od minus 2 do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa serdecznie. Trójka pod księżycem. I na dobry początek coś w prezencie od Randy Crawford. Feeling good. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Oh yeah. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom in the tree, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Oh yeah. W sensie z życzeniami, żeby było tak jak w piosence, czyli wszystko dobrze, żeby się Państwo dobrze czuli. I żeby nam dzisiaj było dobrze i żeby było dobrze babciom i dziadkom, bo to ich święto już się zbliża, prawda? Dzień babci jutro, a dziadka pojutrze. Najpierw powiem Państwu, jak wybrałem piosenki. Wiola Myszkowska trochę skomplikowała, no ale to ona już powie, ale ja wybrałem je w ten sposób, że kluczem bardzo osobistym się posłużyłem, bo zostałem dziadkiem tak mniej, no ponad półtora roku temu. Miałem wtedy 53 lata i ci artyści, którzy dzisiaj będą śpiewali, najczęściej, jeśli właśnie Wiola czegoś nie pokomplikowała, to są tacy dojrzali ludzie. Tacy, którzy mają 53 albo więcej i tacy, którzy mają coś do powiedzenia. To są piękne piosenki i to są mądre słowa, mądre przesłania. No i takich dzisiaj będziemy artystów słuchali, no bo takich warto słuchać. I zaraz będzie kolejny. Ja nie wiem, jak jest ich status rodzinny, czy naprawdę są dziadkami, czy babciami. No tego nie sprawdzałem, proszę mi wybaczyć. Zresztą do tego jeszcze nawiążę, do tych słów, które teraz powiedziałem. Ale no, ich mądrość wskazuje na to, że można ich tak traktować. Więc ja życzę babciom i dziadkom już teraz wszystkiego dobrego. Niech się Państwo trzymają zdrowo i czują dobrze. I bądźcie szczęśliwi i doceniani. No to teraz kolejny wielki artysta. A nawet dwoje. Que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizá, quizá, quizá. Pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás. Quizás. Niezmiernie mnie ta piosenka wzrusza. W ogóle jest kilka wspaniałych wykonań, ale to też jest zupełnie niezwykłe. To jest Ibrahim Ferrer i Omara Portuondo. I oni no, już są starszymi państwem, jak słychać, ale jak pięknie mówią o miłości, prawda? Naprawdę wiedzą, o czym mówią i robią to wspaniale. Więc tak marzę sobie, żeby kiedyś tak było, żebym tak potrafił też w tym wieku. No śpiewać to nie da rady, ale chociaż mówić tak ładnie. Wybrałem takie piosenki, żeby one były no właśnie pełne dojrzałości, miłości, czułości, akceptacji, ale też złości. Też takie są. Takiego poczucia, no tak dalej być nie może, musimy coś zrobić i zmienić. Bo myślę o babciach i dziadkach, że my jesteśmy, mówię też o sobie, akurat ja tak nie czuję. Moje dzieciaki jakoś nie ubierają mnie w taką rolę, ale no, że jesteśmy tacy do opiekunowie, do wnuków, prawda? Jak trzeba, to dziadek i tak dalej, i babcia. Ja wybrałem takie piosenki, które opowiadają o ludziach, o tym, że oni kochają, że potrafią nienawidzić, potrafią się zbuntować, ale potrafią otoczyć opieką, wsparciem, mądrością, radą i tak dalej, i tak dalej. No bo jak już się tam ma tych 50 parę czy więcej lat, no to czas by było, żeby właśnie było tak. I chcę Państwu coś opowiedzieć, ale też chciałbym, no zresztą nie będę uprzedzał wypadków. Na razie posłuchajmy jeszcze jednej takiej pary. To będzie babcia i właśnie pradziadek, tak myślę. T'étais beau, ta main j'aurais moins besoin. Ah, si tout était fou, si tout était chaud, d'amour j'aurais moins besoin. Je sais le monde imparfait, je sais comment le changer. Imagine le monde comme un bébé, caressé et beaucoup pardonner. Imagine le monde comme un bébé, pardonné et beaucoup caressé. Mais quand tout devient fou, quand tout devient fou, d'amour on a bien besoin. Quand l'eau manque partout, tes mains j'ai vraiment besoin. Je sais le monde imparfait, je sais comment le changer. Imagine le monde comme un bébé, arrosé et regardé pousser. Imagine le monde comme un bébé, respecter et beaucoup s'occuper. Imagine le monde comme un bébé, caresser et beaucoup pardonner. Imagine le monde comme un bébé, pardonner et beaucoup caresser. Le monde comme un bébé, pardonner et beaucoup caresser. Świat jako niemowlę, jako dziecko. No bardzo piękny obraz. No i piękne słowa. Chciałbym Państwu przedstawić moją muzę. No tak, Wiola. No rzeczywiście, bo ty miałeś pomysł tej opowieści. Wiedziałem, że trzeba opowiedzieć coś o babciach i o dziadkach, bo to są bardzo ważne osoby i to jest bardzo ważne, to są bardzo ważne święta. No i tak rozmawialiśmy sobie i głowiliśmy się, co tutaj powiedzieć. Znaczy ja się głowiłem, a ty powiedziałaś. I to jest bardzo piękna opowieść o twojej babci i o waszej relacji, i o waszym spotkaniu, o waszych spotkaniach. To może ja nie będę zagadywał, tylko wprawdzie ja już to trochę znam, ale to jest tak piękna opowieść, że ja się i tak zamienię w słuch. I państwa też proszę, żebyście to zrobili. Wiola Mszkowska. Dobry wieczór, to po pierwsze. Muza to takie duże słowo. I te spotkania w liczbie mnogiej to też takie duże słowo, bo to było jedno spotkanie. To znaczy, chodzi o spotkanie z moją babcią. Taką rozmowę, której do tej pory nie odbyła się taka rozmowa. Ja miałam to szczęście, że poznałam całą czwórkę. Dwie babcie, dwóch dziadków, plus bonusowo jeszcze jedną prababcię. I owszem, rozmawiałam z nimi bardzo często, ale jakoś tak zawsze pytałam ich na przykład o wojnę. Jak to wtedy było? Co oni z tego pamiętają? Jak wyglądał tamten świat? A ostatnio zorientowałam się, że ja zupełnie nic nie wiem na temat mojej babci jako takiej. Na przykład, jaki lubi kolor, albo o czym marzyła, kiedy była dzieckiem, albo co lubi w ogóle, tak ogólnie. Jak dziadek jej się oświadczył, w jakich okolicznościach. Ja tego wszystkiego nie wiedziałam po prostu. I tak mnie to jakoś zaczęło gnębić, że wsiadłam w pociąg i pojechałam. I po prostu te pytania zadałam. I to była naprawdę rozmowa, która zaskoczyła mnie w wielu momentach, bo to dopiero pokazało mi, jak to zupełnie inny świat był te 50, 60, 70 lat wstecz. Nie dlatego, że była wojna, bo to wszystko się działo już po wojnie. Moja babcia była bardzo małą dziewczynką, kiedy wojna wybuchła i trwała, a ja ją pytałam o takie rzeczy, które wydarzyły się już po. Właśnie o ślub na przykład. I ona opowiadała takie niezwykłe, zupełnie nie do wyobrażenia dla mnie historie o tym, że nie było dużo jedzenia na przykład. I przez to nikt się nie przejadał na tych weselach. Że na przykład nie potrzebowali czegoś takiego jak zaproszeń na dużo przed, żeby się pojawić. Nie potrzebowali w ogóle zaproszenia, zamawiania orkiestry. Ona po prostu była. To byli znajomi, którzy się pojawili, mieli instrumenty. I na czym grali? I na przykład grali na bębnach, na trąbce, na harmonii oczywiście, bo tak się nazywał akordeon wtedy. A jakie to były strony, czy są? To znaczy to jest województwo świętokrzyskie, góry świętokrzyskie, tamte rejony. Aha. Więc to nie są ani takie wysokie góry nasze polskie, tylko to jest po prostu, moja babcia dzisiaj mieszka i zawsze mieszkała na wsi. Więc to nie było miasto. To nie była taka społeczność. To była społeczność typowo wiejska, gdzie każdy się znał. Każdy znał się po imieniu. No co z tym kolorem? I co z tym kolorem? Moja babcia nie umiała odpowiedzieć na to pytanie. Właśnie, to jest przejmujące zupełnie. Dlaczego? Dlatego, że no nie wiem, bo jak ją zapytałam, babciu, jaki jest twój ulubiony kolor, albo jaki był twój ulubiony kolor, to odpowiedziała, że no wtedy się lubiło taki, jaki był. Aha. Po prostu. I tyle. No dobrze, babciu, ale nie ubrania, tylko taki po prostu tak kolor, jaki lubisz. I ona mi nie odpowiedziała na to pytanie. Wydaje mi się, że dlatego, że po prostu nigdy się nad tym nie zastanawiała. My jesteśmy w stanie to powiedzieć w zasadzie od razu. Każdy z nas ma jakiś ulubiony kolor. A ona nie potrafiła tego powiedzieć, wydaje mi się, dlatego, że po prostu o tym nie myśleli. Nie myśleli dużo o sobie, nie myśleli o ja i nie myśleli o tym, że lubię, bo lubiło się to, co było. I cieszyło się tym, co było i co mieli i że jest w ogóle. I to było dla mnie niesamowite. I to była największa różnica, jaką odkryłam pomiędzy tym, co mamy dzisiaj, w jakim świecie ja żyję, a w jakim świecie żyła ona. Ale wiesz, co dla mnie przejmujące jest to, że ty w ogóle o to zapytałaś. Że przyszło ci do głowy zapytać babcię jak człowieka. No przepraszam, to może ja tu jest szarżę jakąś uprawiam, ale babcia albo dziadek to jest od tego, żeby pilnować. No przesadzam oczywiście, wiadomo, ale to jest jakaś funkcja wychowawcza i opiekuńcza, prawda? On jakby chowa się za funkcją. A poza tym pyta się dziadka i babcia, jeśli się pyta, o tą wielką historię, tak jak powiedziałaś, o wojnę, tak, albo co można było kupić, coście jedli i tak, tak dalej, prawda? A nie pyta się o nich, no jako o ludzi. Jacy są, co lubią, jaki kolor, na przykład taka podstawowa sprawa. No na przykład jak ktoś jest fanem jakiegoś artysty, no to wie, jaki ten artysta lubi kolor, to jest obca osoba. I to jest jedno z takich bardzo banalnych, podstawowych pytań, właśnie, jaki tak, kolor lubisz. Ale ja też nie wiem, dlaczego wpadłam na to dopiero po tak długim czasie, bo przecież to już jest no ładnych parę lat, jak się z babcią znamy. I to nie jest tak, że my rzadko się widujemy i rzadko rozmawiamy ze sobą. Nie, nie, nie. To są bardzo częste, regularne wizyty, a już dawniej to już w ogóle niemalże co tydzień. Jak babcia ma na imię? Babcia Hela, to zawsze babcia była babcia Hela. No dobrze, to bardzo piękna historia. Ja bardzo ci dziękuję, że ją opowiedziałaś i dziękuję ci za inspirację. Myślę, że to otwiera oczy. Nie wiem, czy państwo wiedzą, jaki kolor lubi dziadek albo babcia, albo jakieś takie rzeczy, no takie, jakbyście wiedzieli o gwieździe takiej swojej ulubionej. No, czy wiecie, jaki lubi? Na przykład ja nie wiem, mnie nie przyszło do głowy zapytać babci o to, jaki lubi kolor. Jak babcia opowiadała, najczęściej to były te wojenne opowieści albo powojenne, to było bardzo trudne życie, bardzo, bardzo trudne. No to były, właśnie babcia była kimś od opowiadania o tej wielkiej historii przez wielkie H, a sama się chowała, w ogóle jej nie było, gdzieś tam była w cieniu. Tak, u mnie było dokładnie to samo. I ona sama też jakby zawsze też była taką osobą, która myślała, że jest głównie od tego, że żeby przytulić wnuczka, dać jeść, pokazać, jak wygląda krowa. No tak. I tyle. A jej samej, gdzieś tam jej się udało schować. No właśnie, to ja jestem ciekaw, co państwo napiszą i powiedzą dzisiaj. Czy państwo wiedzą, jaki babcia lubi kolor? Może wyjdźmy od tego konkretnego przykładu, a może jakieś inne będą opowieści, mam nadzieję. Wiolu, co to będzie teraz za muzyka? To jest 55+, czy nie? Nie, ja się wyłamię z tego, z tego schematu, ale to będzie pieśń weselna, bo dzisiaj troszkę opowiedziałam o weselu. To jest łemkowska melodia. Sama melodia, o, i słowa mają na pewno 50+, i to o wiele więcej właśnie, niż... żeby to tylko tyle. Na duży plus to jest, tak. Zespół Percival, w wykonaniu zespołu Percival. A ty, Mela? Nie dumała. Samo zrobiła to i no to weselisko było. Następna piosenka, ale o piosence powiem dalej. Dziadkowie i babcie są po coś. Do tego jesteśmy przyzwyczajeni, że my jesteśmy po coś. Rzeczywiście to prawda. No też, no tak jak no każda rola społeczna też jest po coś. No, no właśnie na tym to polega. Ale chciałbym, żebyśmy może dzisiaj porozmawiali o dziadkach i babciach jako o ludziach. No właśnie, o tych kolorach, o tym, no nie wiem, jacy to są ludzie, dziadkowie i babcie w naszym życiu. No, dziadek i babcia to są, teraz powiem o takiej, o roli właśnie, po co są. Pewnie po to, żeby powiedzieć, to kiedyś mój znajomy opowiadał, że on ma taki przekaz dla dzieci, chłopiec i dziewczynka, to chłopakowi dziewczynce mówi, nie daj się zjeść w kaszy. I to bardzo ją jakoś podbudowywało, że tak mówił właśnie o tej kaszy. Ona jakoś taka była. A chłopcu trzeba było inaczej powiedzieć, więc mówił, czy mówi, niech moc będzie z tobą. Prawda? To różnicuje i to działa. Albo na przykład, to Korczak tak mówił, nie nazywaj złymi rzeczy trudnych. Myślę, że właśnie po to jest dziadek i babcia. Jeśli mówimy po co, no to właśnie po to, żeby tak właśnie zrobić i powiedzieć, i żeby wesprzeć, żeby otoczyć opieką. No, no właśnie po to. No ale też jest po prostu po nic. No, jest sobą, jest człowiekiem. No, ma coś lubi, czegoś nie lubi, no jest jakiś, jest jakaś. No to może byśmy opowiedzieli o tych naszych babciach i dziadkach. Zapraszam Państwa. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Jeszcze powiem o tych wyborach muzycznych jeszcze raz, że to nie są starsi państwo, broń Boże, nie. To są dojrzali ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, ale też są ludźmi, mają uczucia, kochają, nienawidzą, złoszczą się. No nie wiem, no, jak to ludzie, mają prawo. No i teraz ta pani akurat to niezwykle pociągająca kobieta. No i ta piosenka też taka jest właśnie. Be untrue. You know that I would be a liar if I were to say to you, boy, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Darling, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Thank you. To hesitate is through. No time to wallow in the mire. Darling, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Pani Magda, dobry wieczór. Witam panią w Trójce. Dobry wieczór, dobry wieczór. Akurat to nie jest zwyczajnie pora, kiedy słucham Trójki, ale na szczęście po raz kolejny udało mi się zadzwonić, a jeszcze temat taki bardzo bliski, bo tak jak tutaj ta pani mówiła o tym, że nie wiedziała, jaki jest ulubiony kolor babci, to ja akurat wiem, bo moja babcia jest moją najlepszą przyjaciółką. Aha. Więc trudno nie wiedzieć takich rzeczy o swoim najlepszym przyjacielu, komuś, komu można powiedzieć naprawdę wszystko, mimo że no, babcia ma 77 lat, a ja mam 29, aha, także... Jaki to jest kolor? No więc babcia lubi zielony, bo lubi kwiaty i taki jasno-różowy też. No ale też wiem, czym babcia się bawiła w czasie wojny. Miała taki mały domek dla lalek i tam były takie malutkie szufladki. Babcia tam chowała zawsze kasze i różne przeróżne rzeczy i mama na nią krzyczała, że ma nie wkładać, bo to się zepsuje i się zmarnuje, że to przecież jedzenie, że nie ma jedzenia. A babcia i tak to tam chowała do tych szufladek i mówi, że dokładnie pamięta, jak wygląda ten domek i te malutkie szufladki w środku i że ten dom był zawsze dla niej taki ważny i wiele lat później wybudowała sobie taki swój mały domek na działce. I to jest po prostu piękne, jak babcia mówi, że wiesz, i ten domek jest taki podobny do tego, co ja miałam dla lalek, bo ja zawsze chciałam mieć taki domek, taki mały, przytulny, z kominkiem i to jest po prostu niesamowite też, jak mieszkałam przez jakiś czas u babci, to byśmy nigdy nie mogły się nagadać. Ja miałam iść rano na uczelnię, a kończyło się na tym, że o drugiej w nocy żeśmy kończyły, no bo już trzeba iść spać, a myśmy jeszcze tam rozmawiały o jakichś ważnych sprawach. Babcia jest krawcową, więc dużo o tym szyciu opowiadała, o tym, jakie guziczki, ile guziczków babcia też szyje dla osób zakonnych i jaki habit, to jak się szyje i wszystko mi opowiada zawsze. I ja jadę do babci na godzinę, a wychodzę po 7 i nigdy się nie możemy nagadać. No więc zawsze mało nieważne jest kawa, herbata, ciastka, to nie jest ważne. Ważne jest to, że jesteśmy razem i że po raz kolejny możemy o czymś porozmawiać i o rzeczach wesołych i takich też smutnych, ale to jest piękne po prostu, że jest taka osoba, już sobie matką. matko, ale jak możesz mieć babcię, która jest twoją przyjaciółką? No przecież jest taka różnica między wami. Ty się nie boisz coś jej powiedzieć? Ja mówię, no ale czemu mam się bać? Babcia jest mądrzejsza od kogoś w moim wieku i zawsze była. Ja miałam 16 lat i też była moją najlepszą przyjaciółką, bo kto doradzi lepiej niż babcia? I nieważne, czy to są sekrety przed rodzicami, to babci trzeba powiedzieć, bo babcia powie, słuchaj, ale pomyśl, może to nie jest dobre rozwiązanie, może to nie jest dobry pomysł i warto mieć taką babcię i bardzo doceniam, że jeszcze jest. A w drugą stronę to też działa, bo ona doradza pani też babci? No przyjaźń jest zwrotną relacją, prawda? Tak, tak, babcia też opowiada różne rzeczy i nigdy tego nie zapomnę, jak, no nie tak wcale dawno temu babcia mówi, że kolejny tam jakiś pan się za nią ugania i że ona już nie może tego nie mówić swoim synom, bo oni się ciągle z niej śmieją, że to kolejny facet się za nią kręci, ona chce być sama, mówi, a co ja będę gotować znowu obiady, krzyżówki będę, nie będę mogła rozwiązać, ja wolę wrócić do domu, wyciągnąć nogi, rozwiązać krzyżówkę i obejrzeć ulubiony serial, a nie tam jakieś koszule znowu prasować. Dziadek od wielu lat już nie żyje i to jest niesamowite po prostu, że opowiada mi takie różne rzeczy, też takie na jakieś tam rozterki i to jest fajne po prostu, bo babcia jest terapeutą uzależnień, ja studiuję teraz psychologię i to jest też fajne, że na takim gruncie też no, specjalistów możemy porozmawiać, to w ogóle jest i jednocześnie i przyjaciel i trochę taka osoba, której można się odnieść, bo jest autorytetem i no to jest piękne i każdemu życzę takiej babci. Chciałabym kiedyś też taką babcią być, bo to, że mam taką, to muszę gdzieś to dalej przekazać, żeby to nie zniknęło. Właśnie, to też jest bardzo ciekawe, co pani powiedziała. Może o tym też porozmawiamy. Ja mam bardzo ciekawą opowieść na ten temat, ale to może za chwilę. A jak babcia ma na imię? Basia. Basia, no to proszę ją pozdrowić. Dobrze, dziękuję. Wszystkiego dobrego, no piękna przyjaźń. Gratuluję, podziwiam. I dziękuję, że pani o tym opowiedziała. To zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. So in love with you, whatever you want to do is all right with me. Let me be the one you come running to. And I'll never be untrue. Let me say it, baby, since we've been together, all loving you forever, yeah, is all I need. You make me feel so brand new. Would you, baby, be around you? Tina Turner. Aha, przepraszam, że tak się ośmieliłem. No, pozwólmy dokończyć. Już na pewno koniec, tak. Tina Turner oczywiście. Pani Magda bardzo pięknie mówiła też o takim przekazie pokoleniowym, o przekazie tradycji, wiedzy, nawet zawodu. I taka historia, którą najpiękniejsza, którą znam, takie słowa piękne, pochodzą od Janusza Korczaka, który o swoim pradziadku akurat tak mówił. Mówił o nim tak: mało wiem o swoim pradziadku. Wiem, że był szklarzem w małym miasteczku. Biedni ludzie szyb wtedy w oknach nie mieli. Pradziadek chodził po dworach i wstawiał szyby, żeby było jasno. I kupował skórki, z których robiono kożuchy, żeby było cieplej. No i to bardzo piękna opowieść. I potem on robił tak samo, żeby było jasno i żeby było cieplej, prawda? Innymi środkami, inaczej. Ale właśnie był tym szklarzem. Szkło i szyby dają właśnie jasno i ciepło. I a propos jeszcze tego przekazu. Widziałem niedawno, jest coś takiego, co się nazywa TED, to państwo wiedzą, prawda? Taki portal pokazujący wystąpienia różnych ludzi, pokazujących, opowiadających o ideach, które warto szerzyć. I tam jest też podobna historia w gruncie rzeczy. Jasno i ciepło. To jest historia pewnego, on o tym mówi, jak on się nazywa, nie pamiętam, przepraszam najmocniej, ale można to znaleźć pod Lowline, Lowline. To jest taki projekt na razie jeszcze, mam nadzieję, że im się uda, parku w Nowym Jorku, bo tam są takie, tam jest taki słynny park, który powstał na miejscu kolejki. Ta kolejka kiedyś przebiegała przez Manhattan i ona była na dole i niestety powodowała różne śmiertelne wypadki, no bo tam po prostu było dużo ludzi, ten pociąg jechał, no i jednak zdarzały się wypadki śmiertelne regularnie, więc postanowiono tę kolej podnieść i ona jeździła na górze. No i potem ona przestała jeździć, zbudowano tam park High Line, czyli linia na wysokości, no, w wolnym tłumaczeniu. A ten pan, o którym teraz chcę opowiedzieć, chce zrobić park pod ziemią. I to się nazywa Low Line, czyli taka dolna linia. I wymyślił to w ten sposób, że znalazł tam razem ze swoim przyjacielem, partnerem biznesowym, znaleźli tam taką starą zajezdnię tramwajową. Zupełnie magiczną, podobno, jak się tam wejdzie. Znaczy, zdjęcia są, ale to podobno nic z tych rzeczy. Trzeba tam pójść i zobaczyć. I oni chcą zrobić pod ziemią park. I chcą to rozwiązać w ten sposób, żeby stworzyć taki system soczewek i kolektorów słonecznych, które sprowadzałyby światło i ciepło. No i tam byłby całoroczny park w takim miejscu, gdzie właśnie jest bardzo mało zieleni. To jest East Side. Ja nie byłem w Nowym Jorku, ale podobno tam jest bardzo mało zieleni. I teraz wracając do początku tej historii, żeby zrobić takie kółko. Chodzi o to, że w tym miejscu pojawili się w Nowym Jorku jego dziadkowie, jego babcia, jej rodzina. Zamieszkali tam i budowali ten Nowy Jork w górę i wszerz. On mówi, dobrze, to oni tak robili, ta babcia, a teraz musimy coś zrobić jeszcze innego. Tam już nie ma miejsca, żeby w górę i wszerz, no to zrobimy pod spodem. W dodatku to będzie jeszcze takie miejsce, no w Nowym Jorku zimy są bardzo chłodne, mroźne, śnieżne, więc chodzi o to, żeby ludzie tam mogli wejść w dół, pod spód i żeby to miejsce było dostępne dla wszystkich i przez cały rok. Żeby ten świat był piękniejszy trochę niż go zastaliśmy. No bardzo piękna historia. Nie wiem, czy im się uda, no ale oby. To się nazywa Lowline, jakby państwo chcieli sprawdzić. Bardzo piękna opowieść, piękne wystąpienie tego pana na TEDzie, TED. No dobrze, to się rozgadałem trochę, ale chciałem pokazać też tę jakość bycia dziadkiem i babcią. Ktoś, kto pokazuje, jak to, może nie jak to można zrobić, no bo ten pan sam to wymyślił, ale pokazuje pewien kierunek, pewną drogę i to jeszcze w dodatku, gdyby to była droga do światła i do ciepła, no to jeszcze w ogóle byłoby bardzo pięknie. Tak jak w tej opowieści Korczaka. Czyli zrobiłem kółeczko, prawda? Mam nadzieję, że państwo, że się państwo nie pogubili za tymi moimi zakrętami. No dobrze, to ja zapraszam. Dzień dziadka, dzień babci. i opowieści. Najlepiej może o nich jako o ludziach, po prostu jako o ludziach. Może to nie jest takie po prostu, bo my właściwie o nich myślimy jako o kimś, kto pełni jakąś rolę i się opiekuje, rozpieszcza, no i tak dalej, albo przekazuje wartości, opowiada o tym, jak było. No jacy to są ludzie? Czym o nich pamiętamy jako o ludziach? Kim są? Zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio. .pl. To trochę sobie odpocznę i posłuchamy. Stevie Wonder, oczywiście 12 lat temu tę płytę nagrał ostatnią, stanowczo zbyt rzadko, prawda? Pani Małgorzato, czy pani tam jeszcze jest i czeka? Jestem, czekam cierpliwie. Oj, dziękuję. Złote serce, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i słucham, co pani powie. Chciałam opowiedzieć o pewnej kobiecie, babci, niezwykłej babci, która zmarła 2 lata temu, mając 100 lat. Urodziła 5 dzieci, z tych 5 jest 12 wnucząt. A już tych wnucząt jest 21 prawnucząt. Ojej. To moja rodzinka. Ja jestem córką tej właśnie babci, ale już nie żyjącej. Więc...